أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نوانجي عندك ينتي تيربيدي شرح الدعاء من الكتاب والسنة تيربيدي جانجالي نيان وقت وينكو وردف بسم الله وارا ديف غودي غين كو وارا ديف ولا بيتيك بين كو وارا ديف ولا بلاص بين كو وارا ديفه ولا نكا لاج كوي ديفه لي ليب تيري بي داف لا كوي جانغال بور nga xam bis yi xam waxtu yi xam goudi xam beccegi xam place yi xam ñaani nuit ngir sa ñaan yalla man ka nangu te ñu ngi jël ñet bokku na ci addu'a fi shahri ramadan su wéru koor joté nga bëri lo talal yalla sa loxo diko ñaan ndax yonent bi alayhi salatu wassalam neena iza dakhala ramadan futihat abwabul janna wa ghulliqat abwabu jahannam wa sul silat الشياطين وفي لفظ لمسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسل سلة الشياطين سنو يرن تنين سوى الكور نيوي دي تج بنت الجنة تج بنت السفر دا دي يو شيطان سوى الكور نيوي bunti aljana yi dañ leen di tijj tej bunti safara dadi japp shaytané yew ko ba mu ne keng yonti bo xna benen hadith mu ne su wéru koor ñëwé dañuy ubi bunti aljanna tej bunti jahannama dadi yew shaytané dañuy ubi bunti aljanna pour nangu ñaan ku ñaan rek yalla nangu sa ñaan dañuy tejj buntu safara pour ñu ne ñaan leen yalla musal leen ci safara dañuy yew sheytane bala mu lay yakal ba doto ñaan ñaarel place buñuy nango ñaan moy ende jima ittima'il muslimina fi majalisi zikr juluñu buñu toge ben place di tuddu yalla wala ñuy jang alquran so ñaané yalla fofu yalla mayla comme ni mu ñëw ci hadith abi hurayra yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena inna lillahi malaikatun yatufuna fit turq yaltamisuna ahla adh-dhikri wa fi akhir alhadith yaqulu allah jalla wa ala fa ushidukum anni qad ghafartu lahum Allahu akbar yalla yonent bi neena yalla dafa yor ay malaaka yo xamne yalla dafa am ay malaaka yo xam dafa len tassare ci aduna bi ñuy dox di wër ci mbeddi malaaka yoy ñom lool rek moy seen liggey dañuy dox ci mbeddi di wër xam ngeen malaaka yoy lañuy seen ñi football dedet ñi fecc musique dedet ñi beure dedet malaaka xam nga la lañuy xol ñi tok ci mbeddi di tuddu yalla wala nek ci jakki di tuddu yalla wala nek ci daara yi di jang alquran malaaka yi ñoñ lañuy wër ana xalé yi jang alquran ñom fuñ nek ana xalé yi dajalo di tuddu yalla fuñ nek waye ana julit yi tuddu yalla ana ñu Allahu akbar nekay ñun kon suñu daara ji bisu nek malaaka ya nga ñew di wër di dugg fi di ñu xol Allahu akbar kay contane leen gaay bisu nek nek kon malaaka ya nga leen di wër yonent bi moko wax de man waxuma ko inna lillahi malaa'ika yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dhikri yalla yo fa yoni ay malaka yu wër ci mbeddi di xol ana ñoo doon jang ana ñi jang alquran ana ñi tuddu yalla xala malaka yi ñoo fekk nga yor sa téré di jang allahu akbar malaka yi buñu dello dem ci yalla ñu ne yalla ñun de fekk nañ fele ay nit fele ñu tok di jang alquran di tuddu yalla yalla mo leen ko gëna xam de yalla de leen di laaj wa ñu fa lañ nek ñu ne fele ci mazamir ala daoud fele ci tu geej ga yalla mu ne kay leen wax leen yeen malaaka yi fa ushidukum anni qad ghab ma ngi leen di seeden yeen sama malaaka yi ñoñu bal na leen ñoñu bal na leen allah gañ xala yalla day wo malaaka yi ne malaaka yi ñu ne ah wa ngeen di ñoñu anañu ñu ngi fele yalla mu ne yeen malaaka yi nga xamne ma leen yoni won ma ngi leen di sédel ne ñoñu ngeen fekk ñuy jang alquran ñoñu fekk ñuy ngi ñuy ñaan ñoñu ngeen fekk ñu may tuddu ma ngi leen di sédel ne ñoñu bal na leen Allahu akbar Allahu akbar mbok yi benen place moy addu'a fil musiba nit bu musiba dalé ci kawam warul yuukh warul salit warul jaaxle warul recc lum doon dundé ci aduna su musiba wacce ci kaw rek waxal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ci yalla lañ bayé ko won ci yalla lañuy déllu lol moy lan ñun ci yalla lañ jëgé won ñëw ci adina buñu déwé génn aduna fan lañuy déllu waat yow yalla musiba bi wacc sama kaw ay way musal ma ci waye bama koy dindil indil ma lu ko gën kenn ci soxna yonentibe ku tuddu ummu salama dafa deg ñu ne yonentibe alayhi salatu wassalam neena ma min muslimin tusibuhu musiba fayaqulu ma amarahu allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa akhlafa allah khayran minha musalama dafa deg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla neena kep ko xamne musiba wacc na ci mom mu wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa akhlafa allah khayran minha kep ko wax li yalla dina la wutal lu ko gën musalama jeukeram de rek mu wax lol mun inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu teñ bi jeex Abu Bakar ñew labat ko mu ne ko baxna Omar ñew labat ko mu ne ko baxna yonent bi ñew mu ne ko yonent baxna yonent bi ne ko dedet lutax mu ne ko yonent yow mu no ma yor yonent bi ne ko lutax mu nu ma la yor ko dama bari njabot mu ne ko domi sunuy dom la mu ne ko yonent dama fiir mu ne ko ma ñaanal la ci yalla yonent magal la ne ko mala mag ñett la indi yonent bi tontu ko ñett yeb yonent dama fiir ne ko ma ñaanal la yalla fiirange gi deñ magal la mu ne ko mala mag yonent dama bari ay doom mu ne ko doomi samay doom lañ mu nangu yonent bi takku ko est ce ñaanam yalla nangu nako wala yalla nangu ko nangu nako nan la ko nakala ko nango jëkërëm ak yonent bi ku gën kon kay yalla indil nako lu gëna baax indil nako lu gëna baax kon gis nga sa yow musiba même sa xaaliss bu réré sa dal su réré so fébaré lu la mëna dal lu metti waxal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla dindil lako bam set wicc mbokk julit yi li moy dars bi ñetti doyna ñu doylu ko inshallah ba semaine bi di ñëwaat ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh liñ doon wax bu fekke amna ku ci am ay laaj inshallah.